لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں, میں تو یہ چاہتا تھا کہ گجراتی میں تم سے باتیں کروں, اس لیے کہ تم میرے گجرات کے ہو, میں آپ کے گجرات کا ہوں, اور جب اپنی زبان ملتی ہے تو اس میں مزہ آتا ہے گجراتی میں بات کرنے میں. لیکن مجھے ہمارے ذاکر بھائی نے کہا کہ نہیں, اردو میں بات کریں تو اچھا ہے, اس لیے کہ کچھ لوگ اردو بولنے والے بھی ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ لا اردو ہی میں بات کر لوں میں, ہاں مکس کر کے بول لیتے, ویسے بھی امت اس وقت مکس ہی ہو چکی ہے. میں نے میری ماں اور بہنوں جو سورت پڑھی ہے بہت غور سے سنے, مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے. میں درس قرآن کے عنوان سے یہ ابھی میں جب آپ کے مکان کے سیریا چل رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ سورت آئی, میں نے کہا میں اسی سورت کی وضاحت کر دوں, اور میرے ذہن میں ایک مسئلہ نہیں تھا تو میں نے ابھی قرآن کھلوایا کہ میں ذرا قرآن دیکھ لوں. میں نے سوچا کہ لاؤ میں قرآن کریم کی تفسیر کروں اور درس قرآن سے متعلق چند باتیں کہوں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں میری آپ کی زندگی بلکہ قیامت تک کے سارے مسائل موجود ہیں. اگر کوئی یوں کہتا ہو کہ زندگی کے مسائل نہیں ہیں تو یہ اس کی سوچ غلط ہے, اس کے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی, وہ پہنچ نہیں پایا. مجھے کسی صاحب نے پوچھا تھا انگلینڈ کے سفر میں کہ قرآن میں بینکنگ نظام کہاں ہے, جو بینک کا نظام ہے وہ قرآن میں کہاں ہے. میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں چھٹے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل, فرمایا جب تم لین دین کا معاملہ کرو تو لکھو, اس پر گواہ بناؤ, کسی کو شاہد بناؤ, پھر لکھوانا بھی کاتب سے, جس کو ہم آج کل کہتے ہیں منشی سیکرٹری, اس سے لکھواؤ, تمہارا لکھان نہیں چلے گا, آج کل گورنمنٹ کا آدمی لکھے گا. یہ سارے اصول پیش کیے ہیں, اس لیے پیش کیے تاکہ کل کو جھگڑا نہ ہو. یہ بینکنگ نظام قرآن نے پورا بیان کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں میری آپ کی زندگی کا ہر موڑ پر کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. صرف ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن کو سمجھیں. تو میری سمجھ میں یہ سورت آئی. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں سے متعلق چار واقعے بیان کیے. میں سوت سوت ان واقعات کو بیان کروں جس میں میری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. پہلا واقعہ قرآن نے پیش کیا, ذرا دلچسپ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی جتنی بیویاں تھیں سب کے وہاں جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں جب جاتے تھے تو حضرت زینب آپ کو شہد اور ہنی کا شربت پلاتی تھی, تو تھوڑی دیر لگ جاتی تھی. ان کے مد مقابل ایک پارٹی تھی, شوکنوں کی پارٹی ہوتی ہے, دوسری پارٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ زینب کے وہاں زیادہ بیٹھے. تو حضرت عائشہ اور حفصہ وغیرہ نے ایک پلان بنایا کہ نبی علیہ السلام جب آئیں گے میرے گھر آئے تو تیرے گھر آئے تو یوں کہنے کا کہ آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے, اور حضرت کو بدبو سے بڑی نفرت تھی. جب یہ کہیں گے کہ بدبو آ رہی ہے تو حضرت شاید شربت پینا چھوڑ دیں گے, تو پھر ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا. حضرت عائشہ کے وہاں آئے تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. فرمایا میں تو شہد کا شربت پی کر آیا ہوں. حفصہ نے بھی یہی کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کے شربت کو حرام کر لیا کہ میں آج سے شہد کا شربت نہیں پیوں گا, قسم کھا لی اس پر. اللہ نے آیت اتاری اور فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی, جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہے اس کو حرام کیوں کیا؟ شہد تو حلال سے, ہنی مد حلال سے, اس کو آپ نے قسم کھا کر حرام کیوں کر لیا؟ اچھا چلو کوئی حرج نہیں, قسم کا کفارہ دے دو پھر حلال ہو جائے گا. یہ تو نبی علیہ السلام کو تعلیم دی. ادھر عورتوں کو یہ تعلیم دی حضرت عائشہ اور حفصہ کو کہ تم میرے نبی کو نہ ستاؤ. اگر تم میرے نبی کو ستاؤ گے تو مسئلہ یہ ہوگا, اگر میرے نبی نے تم کو طلاق دے دی, ان طلق کن یبدلہ ازواجا خیرا من کن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات, میں میرے نبی کو دوسری ایسی عورت دے دوں گا جو نیک ہوگی, پارسا ہوگی, عبادت گزار ہوگی, روزہ رکھنے والی ہوگی. عورتیں سہم گئی اور معافی مانگی. پھر اللہ نے عورتوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصیحۃ, اے ایمان والو سچی توبہ کرو. اس سے ہماری عورتوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں توبہ کا اہتمام کریں. بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جوش میں غصے میں شوہر کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے, اپنے شوہر کی توہین کے کلمات بول دیتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو ان الفاظ میں بول دیتے ہیں جن الفاظ میں نہیں بولنا چاہیے, حالانکہ ہسبینڈ کا مقام یہ ہے کہ وہ دن بھر کام کر کے اپنے ہی اہل و عیال کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. اس کا اپنے آپ کو تھکانا, اپنی ذات کے لیے اس کو کتنا چاہیے, یہ جو کچھ کما رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے. تو ایک عورت کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے شوہر سے معافی کا اہتمام کریں اور اللہ سے بھی معافی کا اہتمام کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, برا نہ مانے, میں ایک حدیث تمہیں بتاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, بخاری شریف کی روایت ہے, فرمایا کہ عورتوں کا مزاج ایسا ہے, لو احسنت احداہن الدہر, ساری زندگی ان پر احسان کرو. اور اللہ کے نبی فرماتے ایک مرتبہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا, اس نے ڈیمانڈ کیا اور شوہر نے نہ کہا, اس نے کوئی چیز مانگی اور شوہر کے وہ وقت نہیں تھا, کوئی مسئلہ تھا جس کی بنیاد پر وہ منع کر دے, تو عورت کے جو کلمات ہوتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے کہہ کر گئے. فرمایا کہ فوراً یہ یوں کہے گی, ما رأیت منک خیراً قط, میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں. یہ عام طور پر عورتوں کا مزاج ہے کہ میں تارا گھر میں آوا پچھی کوئی ذرا سکون منے میلوج نہیں, حالانکہ ساری زندگی اس کا احسان ہے. ایک تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا اس پر, اس کا یہ مطلب نہیں ہے میری مائیں کہ اللہ کے نبی آپ کی برائی کر رہے ہیں, برائی نہیں کر رہے ہیں, الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ, نبی کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے, بلکہ اس بات کے اندر بھی شوہر کو تعلیم دی ہے کہ اس کا تو مزاج ہے اس طرح بولنے کا, اس کی تو عادت ہے اس طرح بولنے کی, تو خاموش ہو جانا. شوہر کو کہا گیا تو خاموش ہو جانا, تو فوراً جواب نہ دینا, اس لیے کہ اگر تو نے جواب دیا تو بنا ہوا مکان ٹوٹ جائے گا. حضرت نے شوہر کو تعلیم دی کہ وہ, اس کو تو عادت ہے بولنے کی, لیکن وہ بہت جلد راضی بھی ہونے والی ہے. جو ابھی بول رہی ہے شام کو راضی ہو جائے گی، جو شام میں بول رہی ہے رات میں راضی ہو جائے گی. تو عورت کا مزاج بولنا ہے، وہاں بہت جلدی راضی ہو جانا بھی ہے، خوش ہو جانا بھی ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ توبہ کا اہتمام کر. پھر عورتوں کا مزاج جو ہے وہ بد دعا کا بہت ہوتا ہے، ذرا سی بات ہوئی بد دعا، ذرا سی بات ہوئی بد دعا. بد دعا کا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی بد دعا دے دیتی ہے، اپنے شوہر کو بد دعا دے دیتی ہے، اور بد دعا میں ایسے الفاظ بول دیتی ہے جو الفاظ نہیں بولنے چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. اللہ کہتا ہے میں جتنا جلدی تمہاری خیر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، بھلائی کی دعاؤں کو، اتنا جلدی میں تمہاری بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. فرمایا اگر بد دعا قبول کرنے پر آؤں گا تو تم تو روزانہ بد دعا کرتی رہتی ہو، یہ کب سے دنیا ختم ہو جائے گی. آج اولاد کے لیے بد دعا، کل پڑوسی کے لیے بد دعا، دو دن کے بعد شوہر کے لیے بد دعا، تو کب سے یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی. اللہ اتنا جلدی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. تو بد دعاؤں سے عورت پرہیز کرے. ٹھیک ہے غصہ آتا ہے، اس غصے کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے، بہت قابو میں رکھے. کبھی کبھی ہم غصے میں وہ کلمات نکل جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے غصے کو بہت قابو میں رکھے. اور حد درجہ وہ بہت مشہور ایک لطیفہ ہے، ایک جوکس تھے وہ، کہ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک عورت گئی اور یوں کہا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو میں شوہر کو نہ بولنے کی باتیں بول دیتی ہوں، پھر مجھے پچھتاوا بھی بہت ہوتا ہے، تو آپ کوئی تعویذ دیجئے. تو مولانا نے تعویذ دی اور یہ کہا کہ جب غصہ آئے تو اس کو منہ میں رکھ لینا ہے. اب وہ جب غصہ آتا اور بولنا چاہتی تو منہ میں رکھ دیتی، اور کہا نکلنا نہیں چاہیے، اگر نکل گئی تو پھر مسئلہ تیرا ہو جائے گا. اب یہ جو قید لگا دی کہ نکلنا نہیں چاہیے، تو جب تک غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا وہ دانت کے نیچے دبائے رکھتی تو بول ہی نہیں پاتی تھی تاکہ جھگڑا ہو آگے. تو یہ ایک علاج بتایا تھا. تو بہرحال عورتوں کو توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے بھی معافی مانگے، شوہر سے بھی معافی مانگے. یقیناً شوہر کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق کو پورے کرے، اس کی خوشیوں کو اپنی خوشی سمجھے، اس کی غمی کو اپنی غمی سمجھے. لیکن ایک عورت کو بھی کہا گیا کہ تو جس مکان کے اندر آئی ہے اس گھر کا احترام، اس شوہر کا احترام، ان کے پیرنٹس کا احترام، ان کے ماں باپ کا احترام، یہ ساری کی ساری باتیں کتابوں میں بھری پڑی ہے. دوسرا واقعہ قرآن کریم نقل کر رہا ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی لوط کے ساتھ نکاح تو کیا لیکن حضرت لوط پر ایمان نہیں لائی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی ہلاک کر دیا. سب سے زیادہ خطرناک عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. نیچے سے جبریل نے زمین کو اٹھایا، آج بھی وہ بستی موجود ہے، عراق میں چلے جائیں، نیچے سے زمین کو اٹھایا، صدوم بستی کا نام تھا، خواہشات کو غلط پورا کرنے والے تھے وہ لوگ. نیچے سے بستی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اوپر لے گئے جبریل، پوری زمین کو اٹھا کر، اور اس کے بعد آسمان سے پتھر مارے گئے، اور پتھر مارنے کے بعد زمین کو الٹا دیا گیا. یہ اتنا خطرناک عذاب اس قوم پر آیا تھا کہ آج تک کسی قوم پر اتنا خطرناک عذاب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کیا. ان ہلاک ہونے والوں میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، فرما بردار کیوں نہ ہو، لیکن بیوی کا اپنا ایمان اور اپنی عبادت کا مسئلہ نہ ہوگا تو شوہر کی عبادت تجھے کام نہیں آ سکتی ہے. خود اپنی بھی زندگی بنائے، نمازوں کی پابندی کرے. میں نے کل بھی مستورات کے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ میری ماں جب تو نماز پڑھے گی اور تیرا معصوم لال نواسا یا پوتا تجھے دیکھ کر کہ تیری نقل اتارے گا، دو سال کا ہے، ڈھائی سال کا ہے، وہ نقل اتارے گا، تو اگر ماں کی نماز قبولیت کے لائق نہیں ہوگی تو ان معصوم بچوں کے صدقے میں اللہ بڑوں کی نمازیں قبول کر لیتا ہے. اللہ کو رحم آتا ہے اس معصوم پر، اس کے صدقے میں نمازوں کو اللہ قبول کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت مشہور واقعہ ہے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا کہ باپ کا انتقال ہوا اور انتقال کے 3 مہینے کے بعد لڑکا پیدا ہوا اور وہ لڑکا 4-5 سال کا ہوا. جب اس لڑکے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس موقع پر خواب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے باپ سے یہ کہہ کر عذاب ہٹا دیا کہ اس کا بچہ تو مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں, یہ میری رحمت کے خلاف ہے. اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر یہ ماؤں کو ہونی چاہیے. ایک بچے میں قرآن کیسے زندہ ہو, حدیث کیسے زندہ ہو, عقیدے اس کے کیسے مضبوط ہو. دنیا کی کوئی طاقت ہماری اولاد کو عقیدے سے نہ ہٹا سکے, دنیا کی کوئی طاقت ہماری اولاد کو ایک اللہ ہونے سے نہ ہٹا سکے, دنیا کی کوئی طاقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہٹا سکے. اتنے مضبوط ہمارے بچوں کے عقائد ہونے چاہیے, اور یہ عقائد تبھی مضبوط ہوں گے جب پیرنٹس اور ماں باپ مضبوط ہوں گے. وہ دین پر جب تک جمیں گے نہیں, اولاد میں دین کا جماؤ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اولاد کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. تیسرا مسئلہ قرآن کریم میں اس صورت میں بیان کیا حضرت آسیہ کا. آسیہ فرعون کی بیوی ہے. میں اس کو ذرا تفصیل سے میری ماں بتاؤں, امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی کا واقعہ یہ ہوا کہ اس کے گھر میں ایک کام کرنے والی نوکرانی تھی. بہت غور سے میری ماں سنیں اس واقعے کو. گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی تھی. ہوا یہ کہ وہ نوکرانی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی, لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کے قائل ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام پر جب ایمان لائی تو آسیہ کو پتا چلا, فرعون کو پتا چلا. فرعون نے کہا کہ موسیٰ کا انکار کر دے یا میں تجھے سزا دوں گا. اس نے کہا کہ ایمان آ چکا ہے, اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. کیا سزا دی؟ آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. 3 دن 3 رات تک تیل گرم کیا. اس نوکرانی کے 2 بچے تھے, ایک 7 سال کا, ایک 1.5 سال کا. ماں اور دونوں بچوں کو لے کر تیل کے پاس اس کی پولیس آئی, کہا اب بھی موسیٰ کو چھوڑ دے. کہا نہیں ہو سکتا. 7 سال کے بچے کو اٹھا کر کے ڈال دیا تیل کے اندر. کام سے ظاہر تھوڑی سی دیر میں ختم. اب ماں کے پاؤں آگے پیچھے ہونے لگے, تو اندر سے اللہ نے اس مرے ہوئے بچے کو بولنے کی طاقت دی. اندر سے اس نے مرے ہوئے ہونے کی حالت میں اس کی روح کی آواز آئی, جواب دیا, ماں تو فکر نہ کر, غم نہ کر, جس کو تو آگ دیکھ رہی ہے وہی جنت ہے. پھر سمجھایا اس کو کہ چھوڑ دے. کہا نہیں, اب تو میں نہیں چھوڑوں گی. اس کے 1.5 سال کے بچے کو اٹھا کر کے ڈال دیا, جس نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی. پھر اس عورت کو اٹھا کر ڈال دیا. نبی علیہ السلام جب معراج میں جا رہے تھے تو ایک جگہ سے بڑی خوشبو آئی. جبریل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسے؟ فرمایا یہ ماں اور ان کے 2 بیٹوں کی ہڈیوں میں سے خوشبو آ رہی ہے جنہوں نے اللہ کے نام پر قربانی دی تھی. جب آسیہ نے, فرعون کی بیوی نے, یہ منظر دیکھا کہ ایمان پر اتنی جمی ہوئی ہے یہ عورت, تو پھر فرعون کی بیوی آسیہ بھی مسلمان ہو گئی. سچا واقعہ قرآن نقل کر رہا ہے, قرآن تو جھوٹ بولتا نہیں. بیوی مسلمان ہو گئی آسیہ. فرعون نے پہلے بہت سمجھایا, لیکن آسیہ نے کہا جب ایمان آ چکا ہے اب میں چھوڑنے کے لیے تیار. بالآخر سزا طے ہوئی. فرعون نے اپنی بیوی کو سزا دی. وہ پھانسی کی سزا دیتا تھا اور اس کی پھانسی بڑی خطرناک تھی. کیسی پھانسی وہ دیتا تھا؟ اس کی پھانسی کا حال یہ تھا کہ وہ ایک لکڑا سیدھا رکھتا اور ایک ٹیڑھا رکھتا, آرا لکڑا, جیسے سلیب آپ نے دیکھا, اور اس پر زندہ انسان کو سلا کر پورے بدن پر کھیلے مار دیتا. اسی لیے قرآن میں فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, میکھوں والا, کھیلوں والا فرعون. نرم نازک بدن آسیہ کا سلا دیا, اور صلح دینے کے بعد پورے بدن پر کیلے مار دیے زندہ عورت کو. اس اخیر میں جو کلمات آسیہ نے کہے اخیر میں, وہ کلمات قرآن کریم نے نقل کیے. میری مائیں ان کلمات کو سنیں. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, اے اللہ مجھے جنت میں تیرے قریب مکان عطا فرما. مجھے اور آپ کو بھی ایسی دعا تو نہیں آتی. وہ کہہ رہی ہے تیرے قریب مکان عطا فرما, اور مجھے فرعون سے اور اس کے پولیسوں سے نجات عطا فرما. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین, ان ظالموں سے مجھے میری روح جلدی قبض کر لے. یہ آخری کلمات تھے آسیہ کے. میری مائیں, میں آپ کے ذہنوں کو ذرا دستک دینا چاہتا ہوں, ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آسیہ کے پاس جو دولت تھی وہ شاید دولت ہمارے پاس بھی نہیں, اس لیے کہ اس کا شوہر فرعون جو تھا لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے, اس کو رب مانتے تھے. انا ربکم الاعلی, وہ کہتا تھا میں بڑا رب ہوں. وہ فرش مخمل پر رہتی تھی. وہ اس بادشاہ کی بیوی تھی جس کے شوہر کو لوگ اپنا رب مان کر کے اس کو سجدہ کرتے تھے. اس کے پاس وہ سونا ہوگا جو ہمارے پاس, وہ گول اور وہ جواہرات اور وہ ہیرے اور وہ موتی اور وہ مکان ہوگا جو ہمارے پاس بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود جب ایمان آ گیا تو ان سب کو چھوڑا لیکن اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا. یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے میری ماں. اس لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا کہ یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف میرا دین ہو, تو اس صورت میں میں دین کو اپناؤں گی, دنیا کو چاہے چھوڑنا پڑے چھوڑ دوں. مثلا تفریح کا وقت ہے, گھومنے کا وقت ہے, سیر سیاحت کا وقت, دوسری طرف میری نماز ہے, میں اپنی جگہ نماز پہلے اس کے بعد سیر و تفریح. میرے دنیا کے کام ہیں وہ بعد میں, میں پہلے اللہ کے فریضے کو ادا کر لوں. یہ قرآن کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دین اور دنیا دونوں آپس میں ٹکرا جائے. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بات مان لیتے, اتنا ہی تو تھا نا کہ یزید کی بات مان لے, حسین کو اتنا بڑا مقام دے دیتا یزید, کوئی عہدہ دے دیتا, پیسے دے دیتا, نہ معلوم کیا کیا دے دیتا, لیکن آپ نے بات نہیں مانی یزید کی اور جان دے دی, اپنی جان دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی اور آپ کے والد حضرت علی کی نصیحت تھی, بیٹا دین اور دنیا جب آمنے سامنے آ جائے تو دین کو اختیار کرنا, دنیا کو چھوڑ دینا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے دین کے ساتھ دنیا ملتی ہے تو ہمارے سروں پر ہے, دین کے ساتھ دنیا ہے تو ہمارے سروں پر ہے. لیکن اگر دین ہے اور دنیا ہے اور دین نہیں ہے تو پھر اس دنیا کو لے کر ہم کیا کریں گے. اس لیے میری مائیں, اپنا فریضہ بنتا ہے کہ اللہ کے فریضے کو, عبادت کو ہاتھوں سے نہ چھوڑیں, دین پر قائم دائم رہیں اور دینی مسائل کو اپناتی رہیں. اور چوتھا واقعہ قرآن کریم نے سورہ تحریم کے اخیر میں بیان فرمایا, ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا, عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی مریم علیہ السلام نے جب اپنی بودی کی, اپنے بدن کی حفاظت کی تو اللہ نے اس سے ایک نبی پیدا کیا جس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے. قرآن اشارہ کر رہا ہے میری ماں اور بیٹی بھی اپنی ذات کی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی ذات کو پیش نہیں کرے گی تو اللہ اس کے گود سے علماء اور صلحاء پیدا کریں گے, نیک لوگ پیدا کریں گے, دین کے دائی پیدا کریں گے, راتوں میں رونے والے پیدا کریں گے. شرط یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں شریعت کا بڑا اہتمام کریں. میں نے کل بھی مستورات کے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مقدس ہستی, اتنی مقدس اور اتنی پاکیزہ ہستی سے آپ کے برکت تو دنیا میں کوئی پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مقدس نہیں ہو سکتا. حضور سے بڑھ کر مقدس کون ہو سکتا ہے؟ جن کو اللہ آسمان پر بلا لے، جن کو عرش کے قریب بلائیں، ان سے بڑھ کر مقدس کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو بیعت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. کتنا احتیاط، کتنی پاکیزگی. بلکہ آپ جب بیعت فرماتے تھے تو بیچ میں پردہ ہوتا تھا، اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس طرف عورتیں ہوتی تھیں، اور آپ بیعت کرتے تھے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ جب نبی جیسا مقدس اتنا احتیاط کرتا ہے تو ہم جیسے علماء کو، صلحاء کو، اور ہم جیسے آج کل کے مشائخ کو جو شیخ بنے ہیں یا جو عالم بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو بطریق اولا احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. تو بہرحال میری مائیں، میں نے یہ سورت مختصر طور پر آپ کو سمجھائی ہے. اگر اس سورت کی تفصیل کروں تو لمبا چوڑا وقت چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو، اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کرو، میں سارے مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں، عورتوں سے بھی. کل کو ہم قبر میں چلے جائیں گے، نہ معلوم ہماری اولاد کبھی کسی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، اس کا ایمان نہ چلا گیا، ان کا ایمان ہاتھوں سے رخصت نہ ہو جائے. ایک بہت بڑے پادری نے، انگلینڈ کا واقعہ ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ انگریزوں نے جا کر کے اور وہاں کے لوگوں نے پادری کو جا کر کے بتایا، ان کے پوپ سے جا کر، کہ یہاں اسلام عام ہوتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں بہت مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. تو پادری نے جو جواب دیا، اس نے کہا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ جتنی اولادیں ہیں نا، یہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ تو سب قبر میں چلے جائیں گے، دوسری نسل یا تیسری نسل میں ان کی اولادیں ہمارے ہی پاس ہوں. اسی لیے وہاں میں ایک مسجد کے ادگھاٹن کے لیے گیا، افتتاح کے لیے انگلینڈ میں، تو وہ چرچ کو خرید کر کے اس کی مسجد کو بنایا تھا. تو میں نے وہاں ایک بیان میں یوں کہا، میں نے کہا آج ہم چرچ کو خرید کر مسجد بنا رہے ہیں، اگر اپنی اولادوں پر محنت نہیں کی تو کل کو ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدیں دوبارہ چرچ میں بدل نہ جائیں. تو ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کی، ان کی فکر کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کل کو قبر میں ہوں گے تو ہماری اولاد دین پر رہیں، ایمان پر رہیں، شریعت پر رہیں، جنت والی بنے اور جہنم سے بچنے والی بنے. اللہ ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور رب تعالی ہماری اولادوں کی بھی پورے پوری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما. اے اللہ، تمام کے مکانوں کو آباد فرما. اے اللہ، فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، امن سکون نصیب فرما. سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، سکون والی روزی عطا فرما، بے سکونی والی روزی سے حفاظت فرما. الہ العالمین، اپنے فضل اور کرم والی روزی عطا فرما، پریشان کن روزی سے حفاظت فرما. اے اللہ، اس مکان کو آباد فرما، مکان والوں کو آباد فرما، ہماری تمام ماؤں اور بہنوں کو دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما، جو نکاح والے ہیں اور ان کے گھروں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما. اے اللہ، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ، جو اولاد والے ہیں سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے، ڈرگس میں جانے سے، زنا میں اور بدکاریوں میں جانے سے ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ان عورتوں پر بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری، اپنے شوہر کی خدمت کی ذمہ داری. اے اللہ، اس کے ساتھ ساتھ تیرے اعمال میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ انہیں معاف فرما دے. ان کی کمزوری پر نظر فرما لے، ان کی کمزوری پر نظر فرما لے. اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین، اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے لیے معافی کا فیصلہ فرما. اے اللہ، سب کو شفائے دائمہ، مستمرہ عطا فرما. اے اللہ بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما, مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, اللہ کینسر سے حفاظت فرما, برین ہیمریج سے حفاظت فرما, فالج اور لکوے سے حفاظت فرما, اللہ محتاجگی والی بیماری سے حفاظت فرما, اللہ محتاجگی والی بیماری سے حفاظت فرما, اللہ محتاجگی والی بیماری سے حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مرحوم ہو چکے ہیں, اے اللہ جن کی قربانیوں پر یہاں پر اس زمین پر دین باقی ہے, اے اللہ آج ان کی اولاد یہاں پر دین کا کام کر رہی ہے, ان کے ماں باپ نے یہاں بہت دین کا کام کیا ہے اور اسی وجہ سے آج مسجدیں یہاں نظر آ رہی ہے, اے اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا, ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے رحمتوں سے مالا مال فرما, اور ہمیں بھی ہمارے ماں باپ کی طرح دین کی خدمات کی توفیق عطا فرما, اور الہ العالمین مساجد کو آباد کرنے کی اور مدارس کو آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا رحم.